domowej szkoły w super niskich cenach. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsę lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli epidemia będzie dalej szalała, termin wyborów może być nie do utrzymania, mówi prezydent Andrzej Duda. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 157 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego ponad 100 na Mazowszu. Tej nocy zmienimy czas zimowy na letni. Będziemy przez to spać godzinę krócej. Co o tym mówią eksperci? Rzeczywiście, z punktu widzenia samego spania to nie ma znaczenia. No ja tam pośpię sobie godzinę krócej, godzinę dłużej, to nic się nie dzieje. Andrzej Duda powiedział, że jeśli epidemia koronawirusa będzie przybierać na mocy, termin wyborów prezydenckich może być nie do utrzymania. W rozmowie z telewizją publiczną prezydent zaznaczył, że liczy jednak na to, że głosowanie uda się przeprowadzić spokojnie w wyznaczonym czasie. Andrzej Duda odniósł się też do zaakceptowanych przez Sejm w kodeksie wyborczym zmian pozwalających na korespondencyjne głosowanie osobom powyżej 60 roku życia oraz przebywającym w kwarantannie. Każda taka zmiana, która powoduje, że osoba, która w przypadku, kiedy nie ma takiej dodatkowej formy głosowania, w ogóle by nie mogła wziąć udziału w wyborach, no to wiadomo, że każda taka zmiana przyczynia się do realizacji zasady powszechności wyborów, więc ja w ogóle uważam, że taki szerszy katalog możliwości głosowania, on funkcjonuje w wielu krajach i on poprawia frekwencję, on poprawia możliwości głosowania, daje przede wszystkim możliwość głosowania osobom, które w innych warunkach by głosu oddać w wyborach nie mogły bardzo często. Wybory prezydenckie mają odbyć się 10 maja. Zmiany tego terminu domaga się opozycja. Lider PO Borys Budka mówił dziś w Gliwicach, że jego ugrupowanie zrobi wszystko, by do tego doprowadzić. Nikt odpowiedzialny nie będzie wskazywał terminu wyborów. Wybory mogą się odbyć wówczas, kiedy będzie to bezpieczne, kiedy każdy będzie miał świadomość, że bez obawy może iść do lokalu wyborczego i oddać swój głos, ocenił szef Platformy Obywatelskiej. W szpitalu w Warszawie zmarła kolejna 18 osoba zakażona koronawirusem. Jednocześnie potwierdzono 157 nowych przypadków zakażenia, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 1638 zachorowań. Potwierdzone dziś przypadki dotyczą większości Mazowsza. W tym województwie patogen stwierdzono u 103 osób. Zmarły mężczyzna był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. W związku z koronawirusem Rosja zaostrzyła tymczasowe przepisy dotyczące przekraczania granicy. Od 30 marca wszystkie przejścia graniczne zostaną zamknięte dla ruchu pieszego, samochodowego, kolejowego, wodnego i lotniczego. Dotyczy to zarówno osób wjeżdżających do Rosji, jak i chcących z niej wyjechać. O czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Podobnie jak we wcześniejszym rozporządzeniu o tymczasowym zamknięciu granic do 1 maja, w zaostrzonej wersji wprowadzono oddzielne kategorie osób, które mogą przekraczać rosyjską granicę. Dostaną zgodę na przejazd dyplomaci, kurierzy dyplomatyczni, kierowcy transportu międzynarodowego, a także Rosjanie zameldowani w obwodzie kaliningradzkim i mieszkańcy Donbasu dysponujący rosyjskimi paszportami. Rząd polecił Federalnej Służbie Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego, aby przygotowała każde przejście graniczne do przeprowadzenia medycznych kontroli. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. Dziś w nocy zmieniamy czas zimowy na letni. Oznacza to, że będziemy spać godzinę krócej. O drugiej przesuwamy wskazówki zegara na trzecią. Eksperci twierdzą, że dla większości z nas nie ma to większego znaczenia i nie wpływa na samopoczucie. Zmiana czasu nie wpłynie na samopoczucie większości z nas, podkreśla dr Michał Skalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rzeczywiście, z punktu widzenia samego spania to nie ma znaczenia. No ja tam pośpię sobie godzinę krócej, godzinę dłużej, to nic się nie dzieje. Natomiast jest to problem generalnie regulacji zegara biologicznego, bo trzeba od tego w ogóle zacząć, że to, że my śpimy lepiej albo gorzej, czuwamy lepiej albo gorzej, za to odpowiedzialny jest zegar biologiczny, który mamy w głowie i ten zegar jest generalnie nie taki specjalnie dokładny. On, żeby normalnie funkcjonować, czyli budzić nas o określonej porze, usypiać o określonej porze, wymaga stałej regulacji, a tym regulatorem światło. Jednak jest pewna grupa osób, która będzie potrzebowała około 2 tygodni na adaptację, zaznacza ekspert. Jak ja na przykład się wyuczyłem już pewnego rytmu i teraz muszę go nagle przesunąć o godzinę, to nie jest takie proste. Jest pewien odsetek, ja bym go określił na 20-30%, są ludzie, którzy mają albo problem ze snem, albo mają zaburzenie rytmu okołodobowego, albo na przykład, nie wiem, pracują w niekorzystnych warunkach i dla nich nawet zmiana o godzinie może być trudna z adaptowania się. Do czasu zimowego powrócimy w ostatni weekend października. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Robert Lewandowski, Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo. Piłkarze i świat sportu wspierają walkę z koronawirusem. Do tego grona dołączył Luis Suarez. Napastnik Barcelony sfinansuje posiłki urugwajskim rodzinom. W Urugwaju szkoły pozostają zamknięte, a to właśnie w placówkach edukacyjnych najwięcej dzieci z najbiedniejszych rodzin mogło liczyć na darmowe posiłki. Paczki zafundowane przez Suareza zawierać będą artykuły spożywcze i niezbędne środki czystości. Suarez pomaga, Pione Sisto ucieka. Duńczyk, piłkarz Celty Vigo, bez pozwolenia klubu opuścił Hiszpanię i wrócił samochodem do ojczyzny. Powodem jego ucieczki był strach przed koronawirusem. Teraz klub chce go ukarać, ale na razie nie komentuje całej sytuacji. W walce z koronawirusem coraz ważniejszą rolę pełnią stadiony piłkarskie. Santiago Bernabeu w Madrycie służy jako magazyn do przechowywania sprzętu sanitarno-medycznego, a największy stadion w Walii, w Cardiff, ma zostać przekształcony w szpital polowy. Na Principality Stadium rozgrywane są mecze rugbistów, piłkarzy czy żużlowców. Nasi żużlowcy marzą o tym, by stanąć na starcie, czy to Ekstraligi, czy Grand Prix i we czterech złożyć się w pierwszy łuk. By być przygotowanym na 100% trenują. Maciej Janowski, zawodnik Betar Sparty Wrocław i uczestnik cyklu indywidualnych mistrzostw świata, nie odpuszcza. Mam duży warsztat, wisi tam worek bokserski, mam parę przyrządów, można podnosić silnik żużlowy, różne inne podzespoły, więc dla chcącego nic trudnego i oczywiście też dużo spaceruję i biegam po lesie z psem. A za oceanem władze poszczególnych lig zawodowych głowią się, jak rozwiązać kwestie zawieszenia rozgrywek. Hokejowa Liga NHL nie wyklucza dokończenia przerwanego z powodu koronawirusa sezonu zasadniczego i rozegrania fazy play-off, nawet jeśli mecze miałyby się odbywać jeszcze w sierpniu. O wznowieniu rozgrywek marzą także kibice koszykarski NBA, ale w tym przypadku głównym tematem jest szalejący wirus. Jednym z zakażonych jest Christian Wood z Detroit Pistons. Zawodnik ma pretensje, że informacja o jego chorobie wyciekła do mediów bez jego zgody. Zespół Detroit Pistons na początku poinformował, że w drużynie stwierdzono przypadek koronawirusa, ale nie podał do publicznej wiadomości, o kogo chodzi. Dziennikarze szybko ustalili jednak, że to Christian Woods i szeroko na ten temat informowali. Woods był załamany takim obrotem sprawy, gdyż z tego powodu jako pierwszy o wszystkim nie mógł poinformować najbliższych, w tym mamy. Oni dowiedzieli się o tym z prasy, podaje stacja ESPN. Z kolei zainfekowany gracz Brooklyn Nets Kevin Durant sam osobiście w mediach społecznościowych powiedział, że musi się zmagać z koronawirusem. W NBA 13 osób, w tym 8 graczy, w tej chwili jest zainfekowanych. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na północy i zachodzie, nad ranem deszcz będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i śnieg w wielu miejscach. Przygruntowe przymrozki głównie na Podlasiu i południu, niedziela będzie chłodniejsza. 4 stopnie nad morzem, 10 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. Właśnie minęła 21.09. Gramy z płyty winylowej. Z płyty zarejestrowanej też w studio Polskiego Radia. Dokładnie w marcu 82 roku. To Jarosław Regulski i Wojciech Przybylski wyprodukowali najbardziej funkującą płytę w historii polskiej muzyki popularnej, jak kiedyś napisano o tym albumie grupy Crash. Wrocławska grupa wydała płytę Every Day's a Trial na rynku zachodnio-niemieckim. Znakomicie zrealizowana i pięknie wytłoczona, brzmi jakże odmiennie od płyt nawet tej samej grupy Crash wydanych wówczas i wytłoczonych na naszym rodzimym winylu. Za chwilę bardzo ważne ogłoszenie. We'll be right back. Legendarny producent, kompozytor, no i szef własnych zespołu Alan Parsons Project. Alan Parsons był już kiedyś gościem Trójki. Jeżeli dobrze pamiętam, była to tonacja Trójki. Jest szansa, że będzie raz jeszcze jesienią tego roku, jeżeli wszystko się uda. Oto szczegóły, szef festiwalu Sound Elite Maciej Werk. Przez 12 lat istnienia Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Elite staramy się pokazywać i przybliżać pracę osób, które wydaje się, że stoją w cieniu nagrań, w cieniu płyt i w cieniu zespołów i wielkich gwiazd, czyli producentów i realizatorów. Ale czasami zdarza się tak, że sami producenci są wielkimi gwiazdami. Przez te 12 lat udało się pokazać pewnego rodzaju idealną sytuację, kiedy nie dość, że możemy uhonorować producenta nagrodą człowieka ze złotym uchem, to jeszcze zorganizować spotkanie Q&A z publicznością, a przede wszystkim pokazać artystę, producenta na scenie właśnie grającego nierzadko oczywiście utwory, które sam wyprodukował. Takie sytuacje między innymi zdarzyły się przy okazji koncertu Daniela Lanois, Wojtka Waglewskiego, Billa Laswella, czy choćby Johna Cale'a. W tym roku wydarzenie wyjątkowe. Nikt tak bardzo nie pasuje do festiwalu Sound Edit jak nasza kolejna gwiazda, która wystąpi w Łodzi w klubie Wytwórnia 23 października. Nie dość, że pracował w studio przy Abbey Road, to również pracował przy płycie o tym tytule. Podobnie jak i przy płycie The Dark Side of the Moon i wielu, wielu innych znakomitych albumach. Jedyny koncert w tym roku w Polsce, pierwszy klubowy koncert w naszym kraju, zagra Alan Parsons Live Project. Oczywiście Alan Parsons otrzyma również nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. Zapraszamy do Łodzi i życzymy dużo zdrowia. We'll be right back. Przypomnijmy, 23 października na festiwalu Sound Edit Alan Parsons i jego Live Project. Mamy nadzieję porozmawiać z Parsonsem, bo trójka jak zwykle będzie na festiwalu Sound Edit obecna, ale w międzyczasie, z uwagi na to, że teraz o kontakt bezpośredni dość trudno, myślę, że warto będzie odgrzebać płytę, która nigdy nie ukazała się komercyjnie. Płyta, która nazywa się Complete Audio Guide to Alan Parsons Project. Jest to jedyna winylowa płyta, którą znam, na której są utwory i z Dark Side of the Moon, i z Sierżanta Pieprza, i z Abbey Road, i z płyty Let It Be Beatlesów, pomijając już trochę innych rzeczy, takich jak Old Stewart czy John Miles. Krótko mówiąc, autorytet Parsonsa spowodował, że na płycie, na której opowiada o pracy nad tymi wszystkimi klasykami muzyki, można było zmieścić te wszystkie nagrania. Fragmenty, przede wszystkim te, w których Parsons opowiada, postaram się zaprezentować Państwu w trójce. Teraz nagranie chyba trochę mniej znane z Parsonsem. Występuje tu David Gilmour. Thank you. Powrót na podkamienną Tunguską, tam gdzie podobno rozbił się statek kosmiczny, choć prawdopodobnie była to kometa albo meteoryt na początku XX wieku. Alan Parsons, przypomnę raz jeszcze, na festiwalu Sound Elite w tym roku jesienią. Kiedy Adam Makowicz, będąc w studio, z którego do Państwa teraz mówię, zobaczył tę płytę, bardzo się ożywił, bo to płyta niezwykła. Wydała ją wytwórnia Sheffield Lab w roku 1983. Płyta nagrana jest w systemie nazwanym naukowo Direct to Disc, co oznacza, że muzycy grali prosto na tak zwaną nacinarkę, która z pominięciem taśmy magnetofonowej od razu produkowała płytę, co powoduje absolutnie rewelacyjną jakość dźwięku. W opisie do płyty znalazłem bardzo ciekawą informację. Informacja jest przeznaczona dla astrologów. 18 sierpnia przyszedł na świat Adam Makowicz, a Bill Evans 15 sierpnia, Oscar Peterson 16 sierpnia. Cokolwiek to oznacza. Z tej płyty pewnie w liście osobistej trochę pogramy. Zaczyna się tak. Thank you. Adam Makowicz, Velegil dla Erla Heinza. Oczywiście ta technologia nagrywania płyt Direct to Disc na całkowicie lampowym sprzęcie zbudowanym przez wytwórnię Sheffield Lab wymaga od artystów niezwykłej koncentracji, bo tutaj nie ma dogrywek, powtórek czy remiksów. Tu wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Przypomnę, że zachęcamy Państwa do zobaczenia strony materialworldfoundation.com. Strony, której pilnuje w tej chwili syn George'a Harrisona, Dani, który z powodu sytuacji na świecie wykonał przepiękny gest. Słuchaliśmy jego wersji klasyka Beatlesów, teraz oryginał. Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really without going out of your door, you can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. Less one really knows. Arrive without traveling. See all without looking. Do all without doing. O 22 w Trójce najświeższe wiadomości. Miejmy nadzieję, że choć odrobinę optymistyczne. Potem odcinek pierwszy w historii powszechnej rock'n'rolla. Wcześniej muzyczny bukiet z muzyką uniwersalną i z niskim ukłonem. Zostań w domu z Trójką. Thank you. Koniec. Już? Tak. A mogło go.